ऐं तोखां अॻु कंहिं माण्हूअ खे सदाई रहण वारो न कयोसूं, जेकॾहिं तूं मुए तो वे सदाई रहण वारा आहिनि।